اجرا شباكه وشتي لنا خمدا ولام يان داتوا امر شبايا هم روجك ليره وتيدا باري تيدا باري وصلوا لها مدير اخت كان دكات اوانيش والله من استا وشتي قلت سوار دولم باكم دكان هركاتي سيري دكم زياتر شتم بيدله واقادارم دكات لن هيني هوركان ايرا زوي هوايا شي ليكي هارو هاتي اي ميري من ليلة مباوكا بتكولا كان بزاني باوكا ناوي كي زور جوانم لو درخت ناوا ناوم ناوا جواني سلام جاني سماركا جو بقرا باوكا او دو درختي سناو برادة بيني ناوم لي ناوان دايك باو قوانيا بالي بالام او درختي اوي ناوم لي ناوان لخوباي رشبايا بتوي اوي نسي مبوتي بخوان نوان او خوش حالم دكات او رشبايا همو روجك ليلة وتيدا باري تيدا باري وصلاو لهمو درختا كان دكات اوانيش والا ميتدا نوا خوشم دوي باوكا خوشم دوي هروها مني شازادكا دفتري جي جوانا چي تيانو سيوا اوشتاني كسرم زمراده كيشن باوكا وقرا شباو او استير درو شاواني كلا تاريكي دا اسمارو ناكدا كانوا هلو هاسمي لكاني سوسياليش هندي زا كاتي كيرفينر بسرم دا تيدا باري بيم دالي دي خيراك بنوسا ايميلي هز دا كم كاتي جي خوش دا بيتا سر لقل فريشتي جي خوي دا كتا عزيزا كم اواتيا ریزکی تو لوصف کردنی دلخوشی و جیان و بینین یوش تانی که لدورو برتم به شوازی چی تایبتی نو سره بچکولا کم باوکا سپاسد دکم من دمیو ببن به نو سره کی بناو بان اوش تانی که لناو ناخم دا حشارم داون دمیو رو جک دریان بینم با اوی هموان بیخوان نوا خوشم دوی ورزی بهار بو ایمیلی تمنی یانزه سالی بو او کاتا ایمیلینی دزانی کمرج نیا همو اوشتانی روشگار حشاری آوان جواننین کم یک تاوری بکت زنابی دکتور بیم بلی تندروستی برای ستارتونا دی برو عزیزکم دای چی تو زولید یکیک بوله باشترین و جوانترین افرتکانی سر روی دنیا توی زور خوش دویستو نازی توی زور زور حال دا گرد من تن هشته که کمم لباره دای کم لبیرا ام ملوان که للای خود حال گره عزیزه کم بلان باوکا سنشته که یه کتاکو یستار توم شاردو توا استاکاتی او هاتو بیزانی گلو کم منو دای که جلو مرده چی زور گونزاو بوین پس ساشتنی ازاره چی زور هاو سرگیری من کرد لبروی هنده لاندامانی خیزانکی بطوندی بر یارکی امین رد کرده بوچی هشارکی من هکاری چی سرچی بو و استی کمالایتی من زور نزم بو نده گونزالگل استی کمالایتی خیزانکی اوان لبر او و نه هاتم بو آهنگ ساکاره که هاو سر جیری من سردانیشان نده کردین ایش با هوی سادهی مالکه منو بو ایمیلی تکاد لیده کم به هیز بگرمش تیکم بسر هات کچه کم بگو من خیزانه که دایی که چاو دیری تو دکن بم شوه تو سلامت دبی تکایا من نه هیلم آوروب داد نه محالا من تو بدری شهر تمن پیکو دمینی نوا هرگیز دور نکو موا امیلی تکات لیدکم عذابا ما ترس اگر روشک لیو جابوین و عزیزکم دبی همو درگا کم بکراوی بجی بیلی و اویل رگان و برو داهاتو بروی ام زیانه پر لخوشه ویستی عزیزم لهر چوی اگ بیدی دوزی دوا Ha ha ha! باشدا کباوکی ایمیلی مرد هستی دکر که همو خوشویستی دنیا لناچو بو او بحاری جیانی او کتایی پی هاتو او هرگیز نگره توا تر بهار نه تو. رویش توی تر نگاره تو. زغال تو کسی دیگه میلاب دنیا ده کم نی خوش بیه سوسی سال. تو بسردن من ایمیلی ایمیلی خیزانی دای کد لجوره ون بباشی رفتاریان لگل بکا و دیاری ام خیزان دولمان دا آمادن تو بخیو بکن همو هولی که خود بده کوینه یکی جواند لیور گرن دای برو کتکم او اکتب تو ککیا اگر دای چی بقصه ایمه بکر دایا روبروی ام حالی استانه دبوینوا بیم بله ناو چیا ایمیلی دوگلاس ترخن مکم براستی ام کچرنگی زور زور زرد بوا او رخصاری کسانی هجاره اوانده من بزانم باو چی پیاوی چی زور هجار بوا سکت راستا هر او جوائی لمن کر کپیش 12 سال پی بلیم تون کوری که هجارونه در دیت داوای کتگ لخیزانه که ایمه او حالا که گیشت اوی که من پیش بینیم دکرد کتا که هر بگندی مرد من راسم بوری توم و خوشکی گوری دولیتی دکتم سلاو ها؟ او تیتا باو کت فیری نکردوی تون توقل اگل کسانی دی که دابکی با بلا من توقل اگل کسک دانا کم که بخرافی باسی باو کم کد تی؟ تن کتی کم روشتی؟ خانم بچکولانه کم پوری تیز مبسته که خرابی نیا خومت پیدا ناسینم خاله جیمز دشتوانی پیم بلی جیمی خوشحال بم بناسینت جیمی ایلین کچه بچکوله کم من خوش کپچوکی دایکتم خوشحالم بناسینت اوانش خزمی دایکتن برزان اولیور و جاک ام خانمش گورترین اندامی خزانه کمانا من نوم الیزابیس موریا من گوری خزانه کم ایمیلی او باش بزانه منو الیزابیس و ایلین لکلگه که جوان داده جین پیدالین منگی نویه باشه خان بکم ای خوایا هر وکو خانمی بفریم بستویتی اول دفتر یادگاری کنم دا تو مردکم برای اول چی دا تیر؟ اوی من بیزانم ام کچه هیچ بخیزانه که ایمنا چی؟ بلی او کچه هر لباو کی دا تیت؟ دمو تاوی او کتتی ولا مالی باو چی دا تید ایوانیا برو دریجکانی کبوی ماو توال لجولی دا چی هر وها او ناو توانی لناو توانی باو کمان دا چید ریک بالاشی با او دا چید چیتر برکا ناگرم من لحیت کسکی خزانه که ایو ناتم بلکو تنها لخوم دا تم تنها یک از لم دنیا دا هیا کناوی ایمالی دوگلاس تارا یوم لبگر کتب چکالانه کم وا دیاره تو بیروکیش خرابت ورگر تو درباره ام کسانی دورو برد لید دبورم تو ایمنا ناسی اون دنرم ما بلا گلی کاتی کمن من دالبوم قسم ندکر تنها لگل او کسانه نبی که قصی بو من دکر او کاتا کسی بچوگ بروشتی که باشا و پروید دکرا نا توانم بریزه و قصد لگل بکن پاش او هموشتانه که درباره باو کمو دکمو تد او دلی چی؟ بس ایتر او دتانوی چی بکن ایمیلی ستار و باشا تو بیدنگ بید و هر وحا توش لدوان دنی کچیک چی سودی گورده گری و باشا زور زور بیدنگ بید ها ای خواه کن او چیه پشیلا واه پشیلا هات منو ترسم وای پشیلا وره ایره ایمیلی پیده چی او پشیلی هی تو بیوانی ها بله جاری که تر حول نهی بیهنی تشوره و استا کتی نان خواردنه دی باب روین برسید نیا؟ من برسیم نیا ابیش تیب خوی توا جیمی ایلین باش عزیزکم بم نزیکانات بین موا دنیا پر از خوشبختی باوکا چه میرد دکم میرد دکم میرد دکم جان تو دا دوز عذابم منی شرواده بم هرگز ترسی خون با کسانی دورو برم در نخم نا هیلم باو آواته بگن نا ببه هیش شوید من بینم دگریم من لجیانم دا منالی آوا ببزهیم نبینی و دی بینن کامل اندامانی خانواده موری من دباتو بخیوم دکات لوانی پور روز بمبار لگل خوی محالا لگل همو کسی دارم تنها پور روز نبه بلام اوان پیانوه من مناله که بچوک موجو بقصه من نگرن لوانی تا استایه منازانین چی لیا دکات هاش ناشتنی باوکی ایتر نبه لما لده بمینه توا لبر او دبه بریار بدین بزانین که دبه بخیوی بکا او باشا کوبونوی خیزانی بکین بو اوی بزانین که دبه او کچه بخیو بکات و دیاره هیچ کسی اکتان حزنا کنم منال بخیو بکن وانیا ای درباری او کچه استاده تانوی چی بلین؟ من ناتوانم بخیوی بکم لبر اوی کتی که لاسار و توشی کشم دکات لاسارم؟ بلا من کتی که براوشتم لراستی دا من هرچی من دالکم دخوینن ناتوانم خرجی اویش دابین بکم پیموانی خرجی ام کتی من دود بکات نابینی کتی که چن لاواز و رنگ زرده من وای نابینم کواز زور بجی چون دا توانی وابلی؟ داشین تاوکو گوره دبمو پاشن هل دیم دبم با نوسریش نوسرکی بهرمندی وکو باوکم چن منالکی بسزبانه من او من دالا ناتی تا دلموا ند بینی تنها فرمیس که کشینه رش با باوکی بلا مکل بریاردان دا پیموا بی حزینه کر هسی خویل بردم ایم دادر ببره تکا اکم الیزابیز بلا گل خوما بیبین بو کلگا او باشترین چار سرا او تو چه قصه اگده که راز؟ تو لمالکی گورو فراوان تا درشید دبی للای تو بید تون دواله من دکی بخیوی بکم نه زانی باوکی هزارو ندار بو پاش مردنی فرسه کی بود زینه هشتوه؟ من تون منالی هزار بخیو بکم بلام کسی کی برز بو نخی مروفیش لروشتی دایا دی خیراک لیره وره دروا خیراک لگل تو ما وره دروا دیکی چی لگل تو ما دزانی او کاری که تو کردید هیچ کسی یک بوشی وی خالص کرد نکات تو بذیو گل قسکانی ایم اگر براسی اوج روشتی برز نیه با تو بذیو جم گرد بمبورا ما بسته کی خرابم نبود بس ایتر بروش را کی خواته و تکاده کم بمبورا نم دزانی کاری کی خرابه داوری بردن دکم دوباره نکم و راوستا چاره سری کم لیا مادم کس من نامانه بخیوی بکن کواتا تیرو پشکی بوده کن او تو چی دلید؟ هیچ ریگا چاره یکی دی که من نیه عزیزم الیزابیست توابوم ناوکانم لسر او پاد چکا خزانه نوسی و دانه یکیان راکشا لکو تعیش دا او بر یار ددن که چه بر پرسیارتی او من داله دا گریتا استو من وای دبینو اما کاری چی نام روانه رای کشا ناوی چی لسر کاغذا کیا؟ هرگیز پیویز با حسو کوتانه نکت من گوری ام خیزانم و هر وحا توش نویی که ام خیزانی دبی من ارکی بخیو کردنی تو الاسطو بگرم باشه ایمیلی، وادیاره لگل من دید با کلگا کمان زور باشه، من خون چاو دیری تکم پچکل لکم، بلن ایمه بلان پش او بریاری که داو ما پیداگری دکم لسر چاو دیروی فیر کردنی به شیوه کشیوی کچی که خیزانه که ایمه بید و اگر نه نه چرم او بکم او باش بزنه ایمیلی ببورا من نتوانم سوسی سال لگل خون بینم چی سوسی سال؟ تو مبستد او پشیله ایمیلی هرگیز رگاو پینایم بیتن او مالکوا کتر لگم خان مکم هر لمنالی و لگلم دایا رگه پینادم بیت ناو مالکو کشش دروز نکد بسی ایتر بسی اوما که ایمیلی دی برو کلو پلکانت کوب کروا سبی بیانی ایره بجیده هیلی جاری که تریج نگر ریتاو بو ایره باش او بزانه ایمیلی خوشم دوی میره دکم خود لگا خود لگا جیمی هموش تکان خسته ناو گالیس که کوا و خری که تاو دبم باشه ای ایمیلی با که روشتوا لورینم نرد بانگی بکت ایمیلی ایمیلی کاتی رویشتنت هاتوا ای خوایا لورین سوسی سالت نبینی و؟ نه نبینی و عزیزکم دی خیره برو طابم دی خیره که برو نو گلیس که کوا بلام سوسی سالم ندوزی و دمه خو حافظی لب کم چیت پیدالم او بکا بلام خمد نبی من آگام لیده بیت ایمیلی دی میری هموش دکانی ام نوچه دکم خودتان لگل درخت دکن خود لگل باوکا خود لگل دیکا خود لگل رشباکا عذاب کتی خوم لوش مترسی روش لروشان ایمال یک دری جاب بینوا دنیا پر لخوشویستی لحر چو یک بیده دوزی توا کمی چی دیگه که الگا کما درده که ایمالی گیان هر لیده کم بدنگ با هی تو چی؟ تو چی؟ چی بشیلا؟ چون توان بیهند امالاوا؟ خاتو الیزابیت زور خیلی بشیلیا بم داری، دی بم داری تنها دمیه بیبینم، دی؟ اوه کارساتا اما لیر دا چی رویات؟ چه وکاریک بوتا هوشکانی اما؟ لیکم شویده لناو کلگه کده ایمیلی هستی که ویلا دروز بو که زریانیک بر ریوه بوی مانگی نوی با دیارم من اوی لطمنم ناوی لم کلگه دا بستری دبا تو بلای بتوارم لم شونه ناموی دا بشیم؟ لگل من بن بو اوی یکم موشی من لم کلگه دا ببینم